Mark Media Lake Zone. Nataka nitoe wito na nirudie wito wangu. Hifadhi ya Burigi ni kwa ajili ya wanyama. Tusipoitunza, siku moja tutajikuta hatuna eneo lolote la wanyama, na wanyama wanakuja ili kusudi kiwe kivutio cha utalii. Mifugo yetu yote ya Tanzania ni lazima iwekewe alama. Unapoiwekea alama, kwa sasa hivi soko la nyama ni kubwa mno duniani. Unaweza ukasafirisha hata ng'ombe mamilioni kwenda Egypt wahitaji nyama. Lakini tatizo ni lazima wale mifugo wajulikane wanatoka wapi. Ninyi hapa mifugo yenu haina magonjwa, lakini inawezekana maeneo mengine au nchi fulani mifugo yake na magonjwa. Kwa hiyo hawawezi wakanunua mifugo ambayo haijulikani imetoka wapi. Mark Media Pro Lake Zone.